दुल्हन, रूसी कहानी, लेखक एंटन चेखोव, अनुवाद कृष्ण कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। रात के 10 बज चुके थे और बगीचे में पूरा चांद चमक रहा था। शुमीन परिवार में दादी मार्फा मिखाइलोवना की आज्ञा अनुसार आयोजित शाम की प्रार्थना अभी अभी खत्म हुई थी और नाद्या को, जो 1 मिनट के लिए बगीचे में निकल आई थी, दिखाई पड़ रहा था कि खाने के कमरे में रात का भोजन परोसा जा रहा है। उसकी दादी फूली फूली रेशमी पोशाक पहने मेज़ के चारों ओर मंडरा रही थीं। पादरी आंद्रेई नाद्या की माँ नीना इवानोवना से बात कर रहे थे। अब खिड़की के पीछे नीना इवानोवना बत्ती की रोशनी में न जाने क्यों नवयुवती सी दिख रही थी। माँ के पास पादरी आंद्रेई का लड़का आंद्रेई आंद्रेईच खड़ा हुआ ध्यान से बातचीत सुन रहा था। बगीचे में ठंडक और खामोशी थी। गहरी निश्चल छायाएं जमीन पर पसर रही थीं। बहुत दूर से, शायद शहर के बाहर से, मेंढकों के टर्राने की आवाज़ आ रही थी। हवा में मई की सुहावनी मई की उमंग थी। ताज़ी हवा में सांस गहरी आती थी और यह ख्याल आता कि यहाँ नहीं, कहीं शहर से बहुत दूर, आसमान के नीचे, पेड़ों की चोटियों के ऊपर, खेतों और झाड़ियों में एक विशेष वसंती जीवन, रहस्यमय और अत्यंत सुंदर, अमूल्य और पवित्र जीवन आरंभ हो रहा है, जो कमज़ोर पापी मानव की पहुंच से बाहर है। जाने क्यों रोने को जी चाहता था। नाद्या 23 साल की हो गई थी। 16 साल की उम्र से ही वह व्यग्रता के साथ शादी के सपने देख रही थी और अब आखिरकार खाने के कमरे में खड़े नौजवान आंद्रेई आंद्रेईच से उसकी सगाई हो चुकी थी। वह आंद्रेई को पसंद करती थी। शादी की तारीख 7 जुलाई तय कर दी गई थी, लेकिन उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। न रात में अच्छी तरह नींद आती, उसकी उमंग गायब हो गई थी। नीचे के रसोई घर की खुली खिड़की से छुरी कांटों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। दरवाज़ा बराबर भड़भड़ा रहा था। मुर्गा भूनने और मसालेदार चेरी की खुशबू आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि यह सब बिना बदले अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। मकान से कोई निकला और ओसारे में खड़ा हो गया। यह अलेक्जेंडर तिमोफेच, या जैसा कि सब कोई उसे पुकारते थे, साशा था, जो मॉस्को से करीब 10 रोज पहले आया था। बहुत दिन हुए नादिया की दादी की दूर की कुलीन रिश्तेदार, छोटे कद की, दुबली पतली, रुग्ण विधवा मारिया पेत्रोवना दादी से मदद मांगने के लिए मिलने आया करती थी। उसी का एक लड़का था साशा। पता नहीं क्यों लोगों का कहना था कि वह एक अच्छा कलाकार था और जब उसकी माँ मरी तो दादी ने पुण्य के लिए मॉस्को के कोमिसारोव तकनीकी स्कूल में उसे भेज दिया। 1 या 2 साल बाद उसने अपना तबादला चित्रकला विद्यालय में करा लिया, जहां वह लगभग 15 साल रहा। अंत में वह वास्तुशिल्प विभाग की अंतिम परीक्षा में किसी तरह उत्तीर्ण हो गया। उसने वास्तुशिल्पी की हैसियत से कभी काम नहीं किया, बल्कि मॉस्को के एक लिथो छापे खाने में नौकरी कर ली। वह करीब करीब हर गर्मी में आमतौर से काफ़ी बीमार होकर दादी के यहाँ आराम करने और स्वास्थ्य लाभ के लिए आता था। गले तक बटन लगाए वह एक लंबा कोट और पुरानी सी किरमिच की पतलून पहने हुए था, जिसके पाएंचों के किनारों में छूंछके निकल रहे थे और उसकी कमीज पर इस्त्री नहीं थी। उसके चेहरे पर ताजगी नहीं थी। वह दुबला, बड़ी बड़ी आँखों, लंबी हड़ीली उंगलियों और दाढ़ी वाला सांवले रंग का परंतु सुंदर युवक था। शुमीन परिवार में उसे लगता जैसे वह अपने ही लोगों के बीच है। उसके ठहरने का कमरा भी यहाँ साशा का कमरा ही कहलाता था। ओसारे से उसने नाद्या को देखा और उसके पास चला गया। यहाँ बहुत सुहावना है, उसने कहा। हाँ, बहुत सुहावना है, तुम्हें पतझड़ तक यहाँ ठहरना चाहिए। हाँ, लगता है ठहरना ही पड़ेगा, मैं शायद सितंबर तक यहाँ ठहरूंगा। वह अकारण हंसा और उसके बगल में बैठ गया। मैं यहाँ बैठी माँ को देख रही हूँ, नादिया ने कहा। यहाँ से वह बहुत ही युवा मालूम पड़ रही है। यह ठीक है कि मेरी माँ में कमज़ोरियाँ हैं, उसने ज़रा रुक कर आगे कहा, मगर फिर भी वह अनूठी औरत है। हाँ, वह बहुत अच्छी है, साशा ने सहमति प्रकट की। अपनी तरह से तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और दयालु है, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ। मैं आज सवेरे तड़के रसोई घर में गया था और मैंने वहाँ चार नौकरों को फर्श पर सोते देखा, बिना बिस्तर, बिछाने के लिए सिर्फ चिथड़े, बदबू, खटमल, तिलचट्टे, बिल्कुल 20 साल पहले की तरह, ज़रा भी बदले बिना। दादी को दोष नहीं देना चाहिए, वह बुढ़ी हैं, लेकिन तुम्हारी माँ, जिन्हें फ्रेंच भाषा भी आती है और जो नाटकों में भाग लेती हैं, उन्हें तो समझना चाहिए। साशा की आदत थी कि बोलते समय सुनने वाले की ओर दो लंबी पतली सी उंगलियां उठाया करता था। यहाँ मुझे हर चीज़ अजीब लगती है, उसने कहा, मैं इनका आदि नहीं हूँ, कोई कभी काम नहीं करता है। तुम्हारी माँ रानी की तरह टहलने के अलावा कुछ नहीं करती है, दादी भी कुछ नहीं करती हैं, और न तुम, और तुम्हारा वह मंगेतर, वह भी कुछ नहीं करता है। नादिया पिछले साल यह सब कुछ सुन चुकी थी और उसे लगता था कि 2 साल पहले भी उसने यही सब सुना था। नादिया को पता था कि साशा सिर्फ इसी तरह सोच सकता है। एक वक्त था कि जब ये बातें नादिया को अच्छी चुहल लगती थीं, लेकिन अब किसी वजह से उसे चिढ़ लग रही थी। यह पुराना पचड़ा है, मैं इसे सुनते सुनते ऊब गई हूँ, नादिया ने उठते हुए कहा, क्या तुम कोई नई बात नहीं सोच सकते? वह हंसा और उठ खड़ा हुआ और दोनों घर में वापस चले गए। खूबसूरत, लंबी और छरहरी, वह साशा के बगल में चल रही थी और बहुत सजी धजी, बहुत रिष्ट पुष्ट लग रही थी। उसे खुद इस बात का एहसास था और साशा के लिए अफसोस व न जाने क्यों उसे कुछ झेंप भी लग रही थी। तुम बहुत बेकार बातें करते हो, उसने कहा। देखो, तुमने अभी मेरे आंद्रेई के बारे में कहा है, लेकिन तुम उसे ज़रा भी नहीं जानते हो। मेरा आंद्रेई? तुम्हारे आंद्रेई की चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी जवानी की फिक्र है। जब वे हॉल में पहुँचे, उस वक्त सब खाने के लिए बैठ ही रहे थे। नादिया की दादी दुहरे बदन की, मोटी भौहों और मूछों वाली असुंदर बूढ़ी औरत जोर से बात कर रही थी। दादी की आवाज़ और बात करने के ढंग से जाहिर होता था कि घर की असली मालकिन वही हैं। बाज़ार में कई दुकानें उनकी थीं और खंभों और बगीचे वाला मकान भी उन्हीं का था, लेकिन हर रोज़ सवेरे वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान सर्वनाश से उनकी रक्षा करे। उनकी बहू नाद्या की माँ, गेहुए रंग की नीना इवानोवना, कमर पर कसी पोशाक पहने, बिना कमानी का चश्मा लगाए और सब उंगलियों में हीरे की अंगूठियाँ पहने हुए थी। पादरी आंद्रेई पोपले और दुबले, जो हमेशा ऐसे लगते थे जैसे कोई मजाकिया बात कहने जा रहे हों, और उनका लड़का आंद्रेई आंद्रेइच, नादिया का मंगेतर, तगड़ा, खूबसूरत, घुंघराले बालों वाला नौजवान, जो एक अभिनेता या कलाकार ज़्यादा लगता था, ये तीनों सम्मोहन विद्या के बारे में बातें कर रहे थे। तुम यहाँ एक हफ्ते में भले चंगे हो जाओगे, दादी ने साशा से कहा, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, ज़रा अपनी ओर तो देखो। उन्होंने आह भरी, क्या शक्ल बना रखी है, आवारा पुत्र हो ना। कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी और कंगाल हो गया, पादरी आंद्रेई ने धीरे धीरे बोलते हुए बाइबल के शब्द कहे। उनकी आंखें हंस रही थीं। मैं अपने पिता को प्यार करता हूँ, आंद्रेई आंद्रेइच ने अपने पिता का कंधा छूते हुए कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। साशा एकाएक हंसा और उसने नैपकिन से अपने होंठ दबा लिए। तो आपको सम्मोहन में विश्वास है? पादरी आंद्रेई ने नीना इवानोवना से पूछा। मैं नहीं कह सकती कि मैं इसमें यकीन करती हूँ, नीना इवानोवना ने गंभीर लगभग कठोर भाव दर्शाते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे यह मानना पड़ता है कि प्रकृति में बहुत कुछ अगम्य और रहस्यमय है। मैं आपसे सहमत हूँ, हालांकि मैं यह और जोड़ दूँ कि हम लोगों की धार्मिक आस्था रहस्य का क्षेत्र काफ़ी कम कर देती है। एक बहुत ही बड़ा और चर्बीदार मुर्गा मेज़ पर परोसा गया। पादरी आंद्रेई और नीना इवानोवना बातों में मशगूल रहे। नीना इवानोवना की उंगलियों के हीरे चमक रहे थे, फिर आंखों में आंसू चमकने लगे। वह बहुत भावुक हो गई थी। मैं आपके साथ तर्क करने का साहस तो नहीं करती हूँ, उसने कहा, लेकिन आप सहमत होंगे कि जिंदगी में बहुत सी अनबूझ पहेलियाँ हैं। एक भी नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। खाने के बाद आंद्रेई आंद्रेईच ने वायलिन बजाया। संगत में नीना इवानोवना पियानो बजा रही थी। आंद्रेई आंद्रेईच ने विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग से 10 साल पहले डिग्री प्राप्त की थी, परंतु न वह नौकरी करता था और न उसका कोई निश्चित धंधा था, सिवाय इसके कि कभी कभी वह सहायतार्थ संगीत कार्यक्रमों में वायलिन बजाता था। शहर में वह एक संगीतज्ञ के रूप में मशहूर था। आंद्रेई आंद्रेईच वाद्य बजा रहा था और सब खामोशी से सुन रहे थे। मेज़ पर समोवार से हौले हौले भाप निकल रही थी और अकेला साशा चाय पी रहा था। जैसे ही 12 बजे वायलिन का एक तार टूट गया, सब हंस पड़े और विदाई की भड़बड़ी शुरू हो गई। अपने मंगेतर से शुभ रात्रि कहकर नाद्या ऊपर चली गई, जहां वह अपनी माँ के साथ रहती थी। नीचे के हिस्से में दादी रहती थी। नीचे हॉल में बत्तियां बुझाई जा रही थीं, लेकिन साशा बैठा चाय पीता रहा। वह हमेशा देर तक चाय पीता था। मॉस्को के रिवाज के मुताबिक एक के बाद एक 6-7 गिलास चाय। कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेटने के बहुत देर बाद तक नाद्या को नौकरों के मेज़ साफ करने की आवाज़ और दादी की डांट डपट सुनाई पड़ती रही। आखिरकार घर में खामोशी छा गई। सिर्फ कभी कभी नीचे साशा के कमरे में खांसने की गहरी आवाज़ आती थी। ज़रूर 2 बजे होंगे जब नाद्या जग गई, पौ फटने लगी थी। दूर चौकीदार की लाठी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। नाद्या को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर ज़रूरत से ज़्यादा मुलायम जान पड़ रहा था। गत कई रातों की तरह मई की इस रात को भी वह बिस्तर में बैठ गई और विचारों में खो गई। ये विचार पिछली रात की ही तरह एक ही जैसे और निरर्थक थे और उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आंद्रेई आंद्रेईच का ख्याल आया कि किस तरह वह नाद्या से मिलने जुलने लगा और फिर उससे शादी का प्रस्ताव रखा, और कैसे नाद्या ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बाद में धीरे धीरे इस अच्छे और चतुर आदमी की कद्र करने लगी। लेकिन जब शादी को महीना भर रह गया था तो न मालूम क्यों वह डर और घबराहट महसूस करने लगी थी, जैसे कि उस पर कोई अनजान बोझ पड़ने वाला हो। चौकीदार की अलसाई आहट सुनाई पड़ रही थी। पुरानी बड़ी खिड़की से बगीचा और उसके पीछे फूलों से लदी बकाइन की झाड़ियां ठंडी हवा में उनींदी और अलसाई से दिख रही थीं, और एक सफ़ेद घना कुहासा हौले हौले बकाइन की झाड़ियों पर छाता जा रहा था, मानो उन्हें अपने दामन में समेटने चला हो। दूर पेड़ों से उनींदे कौओं की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हे ईश्वर, क्यों मेरा दिल इतना भारी हो रहा है? क्या शादी से पहले सब लड़कियां ऐसा ही महसूस करती हैं? कौन जाने, या यह साशा का प्रभाव है? लेकिन साशा तो बरसों से उन्हीं पुरानी बातों को बराबर दोहरा रहा है, मानो रटी हुई हों। और जब भी कुछ कहता है तो बहुत भोला और अजीब लगता है। मगर वह साशा का विचार अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही? क्यों? चौकीदार बहुत देर पहले ही गश्त खत्म कर चुका था। पेड़ों की चोटियों पर और खिड़की के नीचे चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। बगीचे का कुहासा दूर हो गया था। हर चीज़ वसंत की धूप से चमक रही थी। हर चीज़ मुस्कुराती हुई सी लग रही थी। थोड़ी देर में सारा बगीचा सूर्य की प्यारी गर्मी से सजीव हो उठा। पेड़ों की पत्तियों पर ओस हीरों की तरह चमक रही थी और पुराना उपेक्षित बगीचा आज के सवेरे में तरुण और उल्लासित हो उठा। दादी जाग चुकी थीं। साशा अपनी रूखी खांसी खांसने लगा था। नीचे से नौकरों के समोवार लाने और इधर उधर कुर्सियां हटाए जाने की आवाज़ आ रही थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। नादिया उठकर बहुत देर से बगीचे में टहल रही थी, मगर अभी भी सवेरा ही चल रहा था। नीना इवानोवना आंखों में आंसू भरे, हाथ में मिनरल वाटर का गिलास लिए हुए आई। उसे स्पिरिटिज्म और होम्योपैथी में दिलचस्पी थी। वह काफ़ी पढ़ती थी और उसे अपने मन में उठने वाली शंकाओं के बारे में बात करने का शौक था। और नादिया का ख्याल था कि इन सब में कोई रहस्यमय गूढ़ महत्व है। उसने अपनी माँ का चुंबन किया और उसके बगल में चलने लगी। तुम किस बात पर रोती रही हो माँ? उसने पूछा। मैंने कल रात एक बूढ़े आदमी और उसकी बेटी के बारे में किताब पढ़ी थी। बूढ़ा किसी दफ्तर में नौकरी करता था और उसका अफसर बूढ़े की लड़की से प्रेम करने लगा। मैंने किताब अभी ख़त्म नहीं की है, लेकिन एक स्थल पर मैं रुलाई न रोक सकी, नीना इवानोवना ने कहा और गिलास से एक घूंट भरा। मुझे आज सवेरे याद आई और फिर रुलाई आ गई। और मैं आजकल बहुत उदास हूँ, नादिया ने ज़रा रुक कर कहा। मुझे नींद क्यों नहीं आती? मुझे नहीं मालूम बिटिया। जब मैं नहीं सो सकती हूँ तो मैं अपनी आँखें कसकर बंद कर लेती हूँ इस तरह, और कल्पना करती हूँ कि एना कैरेनिना कैसे चलती थी और किस तरह बोलती थी, या मैं किसी ऐतिहासिक बात की कल्पना करने की कोशिश करती हूँ, किसी पुराने ज़माने की बात की कल्पना। नादिया को महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे नहीं समझ पाई, उसे समझने में असमर्थ और अयोग्य है। इससे पहले कभी उसने यह बात महसूस नहीं की थी। इस एहसास से वह डर गई। उसे कहीं छिपने की इच्छा हुई और वह अपने कमरे में चली गई। 2 बजे सब खाना खाने बैठे। आज बुध यानी व्रत का दिन था और दादी के खाने में बिना गोश्त का शोरबा और दलिये के साथ मछली परोसी गई। दादी को चिढ़ाने के लिए साशा बिना गोश्त का और गोश्त का शोरबा दोनों खा रहा था। वह सारा वक्त मजाक करता रहा, लेकिन उसके लतीफ़े लंबे और हमेशा नैतिकता गर्भित होते थे और बिल्कुल पुर मजाक नहीं मालूम पड़ते थे। कोई हंसी की बात कहने के पहले वह अपनी 2 लंबी हड़ीली और निर्जीव सी उंगलियां उठाता और तभी यह बात याद आती कि वह बहुत बीमार है और शायद ज़्यादा दिन जिंदा न रहे, और इतना दुख मन में उमड़ पड़ता कि रोना आ जाता। भोजन के बाद दादी अपने कमरे में आराम करने चली गईं। नीना इवानोवना थोड़ी देर पियानो बजाती रही और फिर वह भी उठकर कमरे के बाहर चली गई। ओह प्यारी नाद्या, साशा ने खाने के बाद अपनी रोज़मर्रा की बात छेड़ते हुए कहा, काश तुम मेरी बात सुनती। वह एक पुराने फैशन की आराम कुर्सी में धंसी आंखें बंद किए बैठी थी और साशा कमरे में कदम नाप रहा था। काश तुम चली जाओ और पढ़ो, उसने कहा। केवल सुविज्ञ और संत व्यक्ति दिलचस्प होते हैं, केवल उन्हीं की ज़रूरत होती है। जितने ही ज़्यादा ऐसे आदमी होंगे उतने ही शीघ्र पृथ्वी पर स्वर्ग आएगा। तब धीरे धीरे तुम्हारे इस शहर में हर चीज़ उलट पलट हो जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, मानो कोई जादू हो गया हो। और फिर यहाँ शानदार भव्य इमारतें, सुंदर उद्यान, बढ़िया फव्वारे और बहुत ही अच्छे असाधारण लोग होंगे। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि लोग भीड़ नहीं होंगे, जैसा कि इस शब्द के मानी हम समझते हैं। अपनी मौजूदा शक्ल में यह बुराई गायब हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति की आस्था होगी और वह जानता होगा कि उसे जीवन में क्या करना है, और कोई भी भीड़ से समर्थन नहीं चाहेगा। प्यारी अच्छी नाद्या, चली जाओ, दिखा दो सबको कि इस सुस्त पापी और गतिरुद्ध जिंदगी से तुम ऊब गई हो, कम से कम तुम अपने को तो दिखा दो। असंभव साशा, मैं शादी करने जा रही हूँ। रहने दो, क्या ज़रूरत है इस शादी की। वे बगीचे में चले गए और टहलने लगे। कुछ भी हो मेरी प्यारी, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, समझना होगा कि तुम लोगों की बेकार की जिंदगी कितना घृणास्पद, कितनी अनैतिक है, साशा बोलता रहा। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी और तुम आलसी जीवन बिता सको, इसके लिए दूसरे कमर तोड़ काम करते हैं। तुम लोग दूसरों की जिंदगी नष्ट कर रहे हो, क्या यह अच्छा है? क्या यह हेय नहीं है? नाद्या कहना चाहती थी, हाँ तुम ठीक कहते हो, बताना चाहती थी कि वह उसे समझती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह खामोश हो गई, लगा जैसे कि अपने में सिमट गई हो और अपने कमरे में चली गई। दिन ढले, आंद्रेई आंद्रेई चाया और सदा की भांति बहुत देर तक वायलिन बजाता रहा। वह प्रकृति से चुप्पा था और उसे वायलिन बजाना शायद इसीलिए प्रिय था क्योंकि बजाते वक्त उसे बोलना नहीं पड़ता था। 10 बजने के बाद घर जाने के लिए अपना कोट पहनकर उसने नाद्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधों, बाहों और चेहरे पर गर्म चुंबनों की बौछार कर दी। मेरी प्यारी, मेरी प्रियतमा, मेरी सुंदरी, वह फुसफुसा रहा था, मैं कितना खुश हूँ, कहीं मैं खुशी से पागल न हो जाऊँ। और नाद्या को लगा कि वह बहुत पहले ही ये सारी बातें सुन चुकी है या किसी पुराने जीर्ण शीर्ण उपन्यास में पढ़ चुकी है। हॉल में साशा अपनी पांचों लंबी उंगलियों की नोकों पर तश्तरी संभालते हुए चाय पी रहा था। दादी अकेली ताश खेल रही थी, नीना इवानोवना पढ़ रही थी, दीपक की रोशनी थिरक रही थी और हर चीज़ स्थिर और सुरक्षित मालूम हो रही थी। नाद्या ने शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही वह सो गई, लेकिन पिछली रातों की तरह उषा की पहली किरण के साथ ही वह जाग गई। वह सो नहीं सकी, उसके दिल में बेचैनी और एक बोझ सा था। वह उठकर बैठ गई और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगी, अपने मंगेतर के बारे में, अपनी शादी के बारे में। किसी कारण से उसे याद आया कि माँ अपने स्वर्गीय पति को प्यार नहीं करती थी और अब उसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था और वह पूरी तरह से दादी यानी अपनी सास पर निर्भर थी। और नाद्या बहुत सोचने पर भी यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों वह अब तक अपनी माँ को अनूठी समझती आई थी और क्यों उसने यह नहीं देखा था कि वह एक मामूली दुखी औरत है। नीचे साशा भी जाग चुका था, उसकी खांसी सुनाई दे रही थी। वह एक अजीब भोला व्यक्ति है, नाद्या ने सोचा, और उसके सारे सपनों में कुछ बेतुकापन है, उन शानदार और बढ़िया उद्यानों और फव्वारों के सपनों में। लेकिन उसके भोलेपन में, बेतुकेपन में भी इतनी सुंदरता है कि ज्यों ही नाद्या ने यह सोचा कि शायद उसे सचमुच जाकर पढ़ना चाहिए, त्यों ही उसके दिल में, उसके अंतरतम में ताजगी देने वाली ठंडक भर गई और वह आह्लाद विभोर हो उठी। पर नहीं, इसके बारे में न सोचना ही अच्छा है, वह फुसफुसाई, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। दूर से चौकीदार की आवाज आ रही थी। जून के मध्य में साशा एकाएक उब गया और मॉस्को वापस जाने की बातें करने लगा। मैं इस शहर में नहीं रह सकता, वह रुखाई से कहता, न नल है और न परनाले का इंतजाम, मुझे खाना खाते भी घिन होती है, रसोई इतनी गंदी है। थोड़ा और इंतजार करो आवारा पुत्र, दादी न जाने क्यों बुदबुदाते हुए कहती, 7वीं तारीख को शादी है। मैं नहीं रुकना चाहता। तुम तो यहाँ सितंबर तक रहना चाहते थे, और अब मैं नहीं चाहता, मुझे काम करना है। गर्मियाँ ठंडी और भीगी निकली, पेड़ हमेशा टप टपाते रहते, बगीचा उदास और अप्रिय मालूम होता। सचमुच काम करने को जी चाहता था। ऊपर नीचे हर कमरे से अनजानी औरतों की आवाज़ें सुनाई पड़ती। दादी के कमरे में सिलाई की मशीन खटखट करती। यह सब दहेज की तैयारी के शोरगुल का हिस्सा था। नादिया के लिए जाड़े के ओवरकोट ही 6 बन रहे थे, और उनमें सबसे सस्ता दादी के शब्दों में 300 रूबल का था। इस शोर शराबे से साशा को चिढ़ हो रही थी। वह अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठा रहता, लेकिन फिर उसे ठहरने के लिए राजी कर लिया गया और उसने 1 जुलाई से पहले न जाने का वादा कर लिया। वक्त जल्दी गुजर गया। सेंट पियोत्र के दिन खाना खाने के बाद आंद्रेई आंद्रेयिच नादिया के साथ मॉस्को सड़क पर गया। एक बार फिर वह मकान देखने जो नव दंपति के लिए किराए पर लिया गया था और कब से तैयार कर दिया गया था। यह मकान 2 मंजिला था, लेकिन अभी ऊपर का तल्ला ही सजाया गया था। चमकते हुए फर्श वाले हॉल में मुड़ी हुई लकड़ी की कुर्सियाँ, एक बड़ा पियानो और स्वर लिपि रखने के लिए स्टैंड था। ताज़े रंग की बू आ रही थी। दीवार पर सुनहरे चौखटे में मढ़ा हुआ एक बड़ा तैल चित्र टंगा हुआ था। नग्न स्त्री और उसके पास रखा टूटे हत्थे वाला बैंगनी रंग का फूलदान। बहुत सुंदर तस्वीर है, आंद्रे आंद्रेयिच ने सम्मान भरी उसास के साथ कहा। यह शिश्मा चेव्स्की की कृति है। आगे बैठक थी, जिसमें एक गोल मेज़, एक सोफ़ा और चमकीले नीले रंग के कपड़े में मढ़ी हुई आराम कुर्सियाँ थीं। सोफे के ऊपर पादरी आंद्रेई का एक बड़ा चित्र था। चित्र में पादरी साहब अपने सब तमगे और अपना खास टोप लगाए हुए थे। फिर वे लोग खाने के कमरे में गए और वहाँ से सोने के कमरे में। यहाँ मध्यम रोशनी में अगल बगल 2 बिस्तर लगे हुए थे, और ऐसा लगता था कि इस कमरे को सजाने वालों ने यह समझ लिया था कि यहाँ जीवन हमेशा सुखी रहेगा, सुख के अलावा यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता। आंद्रे आंद्रेयिच नादिया को कमरे दिखाता रहा और सारा वक्त नादिया की कमर में हाथ डाले रहा। वह अपने को कमज़ोर दोषी समझ रही थी। उसे उन तमाम कमरों, बिस्तरों तथा कुर्सियों से घृणा हो रही थी। नंगी औरत से तो उसे मतली आ रही थी। अब वह साफ तौर पर समझ रही थी कि आंद्रे आंद्रेयिच के लिए उसके मन में प्यार नहीं रहा है। शायद वह कभी उसे प्यार नहीं करती थी। हालांकि वह रात दिन इसके बारे में सोचती रहती थी, पर वह ठीक समझ नहीं पा रही थी और समझ भी नहीं सकती थी कि यह कैसे कहे, किससे कहे और कहे ही क्यों। वह उसकी कमर में हाथ डाले था, उससे इतनी दयालुता से, इतनी नम्रता से बातें कर रहा था, अपने इस घर में घूमता हुआ इतना खुश था, और नादिया को सिर्फ ओछापन, जाहिल, भौंडा, असह्य ओछापन दिखलाई पड़ रहा था, और अपनी कमर में आंद्रेई आंद्रेयिच का हाथ उसको लोहे के घेरे की तरह ठंडा और सख्त मालूम हो रहा था। किसी भी क्षण वह भाग जाने को, सिसकियां भरने को, खिड़की से बाहर कूद पड़ने को तैयार थी। आंद्रेई आंद्रेयिच उसको गुसलखाने में ले गया, दीवार में जड़े हुए एक नल को दबाया और पानी बह निकला। देखा, उसने कहा और हंस पड़ा, मैंने 100 बाल्टियों की टंकी बनवाई है ताकि हमारे गुसलखाने में पानी आता रहे। वे थोड़ी देर अहाते में टहलते रहे और फिर सड़क पर निकल आए और किराए की घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। सड़क पर धूल के बादल उड़ने लगे और लगा कि पानी बरसने वाला है। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही, आंद्रेई आंद्रेयिच ने धूल से आंखें बचाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। आगे की कहानी दूसरे भाग में।